Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Жодзішкі ў госці да барда Алега Мізулы, які падрыхтаваў для нас некалькі сюрпрызаў. Самае моцнае ўражанне ад Менска ў дзяцінстве мне падарыў Марыінскі касцёл. Памятаеце дом спорта з класічным фасадам на плошчы Свабоды? З фасада гэта быў звычайны сталінскі будынак са звыклымі калёнамі ды порцікам. Але варта было зайсці ў двор, як турыста чакала сапраўднае адкрыццё ў выглядзе высокай апсіды колішняга езуіцкага сабору. Фасад і задворкі настолькі не супадалі, што я тады адчуў радасць першаадкрывальніка. Хоць мінчукі, вядома, ведалі, што хаваецца за сталінскім фасадам. З тае пары ў мяне нарадзілася звычка не давяраць афіцыйным фасадам у Беларусі. Пад першым напластаваннем альбо з тылу заўжды хаваюцца сляды мінулых часоў, альбо светлых, альбо цёмных. І не толькі ў сталіцы, і не толькі ў вялікіх гарадах. Днямі ў Смаргоні ў мяне быў бардаўскі канцэрт. Выступалі разам з Андрусём Мельнікавым ды Алегам Мізулам. Начаваць ды бяседаваць паехалі на сядзібу Мізулы ў Жодзішкі. У гэтым мястэчку я бываў не адзін раз і, здавалася, 100 разоў бачыў колішні кляштар езуітаў. Але гэтым разам краязнаўца Алег Мізула мне зрабіў сюрпрыз. Перад колішнім кляштарам, а сёння псіхлячэбніцай, стаіць бюст. Слова Алегу Мізулу. Помнік нейрахірургу Павлову, калі пасля другой сусветнай вайны, значыць, тут адразу, як ужо чырвонае войска прыйшло ў 44-м, з 45 па 49 год тут была туберкулёзная лячэбніца, а 49-та псіханеўралагічная бальніца. А гэты помнік, ён цікавы, што гэта калі быў другая рэч паспалітая, і ўжо он дгміны тут быў, вось ён, вот он, тыя дзверы, вот ён. Паставілі помнік Юзефу Пілсудскаму, і ён вот так вот быў зроблены. Адзінае, што ў яго была вот такая вот піраміда, типа штыка, то ўжо калі прыйшла савецкая ўлада, гэты помнік нязначна перарабілі. Незначна перарабілі, піраміду разабралі часткова. І на гэтую аснову зрабілі такі бюст нейрахірургу Павлову, паколькі ў 49-м годзе тут псіханеўралагічная бальніца паўстала. Алег дастаў з торбы 2 бронзавыя барэльефы і пайшоў да тыльнага боку помніка, дзе засталіся нішы ад тых выяваў, што калісьці тут былі. А да 49 года гэты помнік так і захоўваўся, вот як гэта. Так і не было барэльефа маршалка Юзефа Пілсудскага. Толькі Юзеф Пілсудскі не ў гэты бок глядзеў. Вот калі глядзеш, тут бачыш вот алейка маладая, тут і з клёнаў, вот гэта вот всё там. А вось ён, Юзеф Пілсудскі. Помнік Юзефу Пілсудскаму. Ён глядзеў зусім у другі бок і арол. И ожил белый. И старая алейка из лиственниц. Ну ты бачишь, что она совсем в другой бок. То есть ориентацию изменили помника. Вот. И самое цікавое, что, ну, коли прошла советская влада, как бы понятно, что Юзефа Пілсудскага одразу сбили. Мясцовые люди забрали с собой. Собе Владислав, органист наш был. Он уже помер, этот человек. Дудинский Владислав, он забрал. А я некий шел по улице, просто шел. И веселье у нас было уже у внучатого племянника этого Владислава. Веселье. И я иду так по улице, они меня запрашивают: Олег, заходь на веселье, песен поиграешь. і чарку вып'ю. Я схадзіў, я якраз з гітары ішоў. Мы як заселі, праспявалі, выпілі. Яны тады мне кажуць, а ў нас ёсць барэльеф маршалка Юзефа Пілсудска. Я кажу, ну прынясіце, пакажыце. Прынеслі, кажуць, а мы знайшлі яго у хлеве быў схаваны. Сталі разбіраць пад сенам і выкапалі. Вот гісторыя вярнулася, яна вярнулася гісторыя. І мне адразу стала зразумела, чаму гэты помнік нейкі ён такі незразумелы гэты помнік. А потым я пайшоў да свае цёткі і знайшоў вось гэты фотаздымак, на якім проста было паказана. Это першая санітарка, яшчэ як была туберкулёзная лячэбніца. Мая цётка зразу пасля вайны, яна была санітаркай тут працавала. Ну, яна ўсё жыццё тут прапрацавала. І вот вымалявалася, як гэта ўсё адбывалася. То есть яго збілі, людзі забралі, захавалі. Гісторыя вярнулася назад. А в гонар чаго паставілі помнік стэлу Пілсудскаму? Ну, Пілсудскі як памёр, канешне, гэта быў культ. Пасля смерці? Пасля смерці гэта быў культ. У другой рэчы паспаліта гэта культ. І такія помнікі ставілі, па сутнасці, у кожным цэнтры гміны. Жодзішкі былі цэнтрам гміны, то есть, ну, звычайны сельсавет. Вось. І гэты быў помнік, пастаўлены Юзефу Пілсудскаму. Вось. То есть, гэта такі бухатэр, который аднавіў рэч паспалітую. Хай сабе не ў тых межах, але ён вярнуў з небыцця гэту дзяржаву, которая больш як 100 гадоў знікла. Ну, пра Юзефа Пілсудскага я не буду расказваць, я так. Не настолькі эксперт, але гісторыя лакальнага помніка Юзефу Пілсудскаму, вось яна вымалявалася вось так вот у Жодзішка. Ці былі польскімі патрыётамі тыя людзі, што схавалі барэльеф Пілсудскага? Гэта не важна. Наша гісторыя не толькі ў помніках Леніну на галоўных плошчах. А збіральнік непатрэбных рэчаў Мізула між тым падрыхтаваў для мяне артэфакт ужо іншай акупацыі, нямецкай. Звычайны салдацкі рэмень гітлераўскай арміі са збітай свастыкай на блясе. Бач, нямецкі рэмень другой сусветнай вайны. Простенькі экспанат, простенькі. Здаецца, нічога ён не гаворыць ні пра што, так? Ні пра што. Прыязджаю ў вёску. Шукаю экспанаты, заходжу да чалавека і ну пытаюся, а што можа што ёсць? Вот, ну ёсць во нямецкі рэмень. Ну добра, пакажыце. Ну паказваюць, гляджу на рэмень, нічога няма. А кажу, а чаму тут сцёрта так? А чаму тут няма? Гэта ж другой сусветнай вайны, нямецкі рэмень, чаму няма свастыкі, няма арла, гэта нямецкі. Кажуць, ну ведаеце, а мой бацька просто ў калгас хадзіў на работу, гэты рэмень насіў увесь час. Ну ён сцёр, каб не бачылі, што гэта нямецкі рэмень савецкай улады, інакш яму бы дасталося. А я тады так вот яго раскручваю, бачу, а ўнутры што было, ўсё засталося, і свастыка, і арол. Ну, практычна беларус, ну, разумееш, дабру ж не прападаць, скураны, вот, скура якая, вот. Ну, чаго ж дабру прападаць, бачыш, во. І арол, і свастыка. Пры бальшавіках насілі нямецкія рэмні, разумееш. Так і працаваў савецкі калгаснік за сталінскія працадні з перакуленай свастыкай на рамяні. Але трэці экспанат з калекцыі Алега Мізулы прымусіў задумацца, бо сягае ён у нашыя дні. Знайшоў яго Алег падчас выкідвання непатрэбнай старызны з прададзенага жодзіцкага дому. На першы погляд, звычайны набор фотаздымкаў, наклеенных на адзін вялікі аркуш. Такія сямейныя іканастасы і сёння вісяць у вясковых дамах на самым пачэсным месцы. Іду я па вуліцы школьнай, працы, хлопцы. Ну, чалавек купіў дом, прадалі. Жыла там сям'я Трайковічу. Бацька іхны, Григорий Трайкович, быў участковым тут у канцы 40-х, 50-х гады. Ну, і гляджу, гэтыя будаўнікі сталі выкідаваць гэта. Я іду, гляджу, яны мне кажуць: «Алег, ну, во, фотаздымкі табе трэба?» Ну, канешне, кажу, давайте, зайду, гляну. Гляджу, цікава так. Даюць мне пакеты гэтыя салафанавыя, напоўненыя фотаздымкі. Дастаю і бачу. І бачу, вот такая вот заклеяная інсталяцыя. І мне так цікава. Думаю, гэта ж сямейныя ўсё фотаздымкі. Жонкі, дзяцей. Бачыш, вось ён, участку, вось, знізу. Разумееш? Тады я глядь, думаю, а што пад нізам? Што пад нізам? І тут падымаю, і фотаздымак адвальваецца. А там пагон генералісімуса Іосіфа Вісарыёнавіча. Гэта калісьці вот у хаце гэта участковага да 53-го года вісеў партрэт Сталіна, генералісімуса, культ. Ну, участковы сталінскі перыяд. У кожнага вісеў партрэт Сталіна у хаце. А калі прыйшоў ўжо Хрушчоў, гэта ж усё ў рамцы было. Як змянілася адразу стаўленне? Як змяніліся каштоўнасці? Нават у гэтага міліцыянера партрэт Сталіна у рамцы сталі заклейваць сямейнымі фотаздымкамі. Ён проста стаў асновай. Ён стаў асновай для нейкіх ўжо іншых каштоўнасцей чалавечых, разумееш? І вот я так сабе падумаў, я гэты экспанат узяў так вот, думаю, афігець. І думаю, гэта ж цэлы пералом у свядомасці адбыўся чалавечай. Што? Ну, пры Сталіне, любы, хто прыехаў, які раённы чыноўнік да гэтага участковага, і пабачыў бы такое, 25 гадоў было б. 25 гадоў. Вышэйшая мера пакарання ўжо пасля вайны. А тут 60-е гады заклеілася. І вось, што атрымалася, разумееш? І справа ў тым, што потым гэты Григорій, ён як бы кінуў сваю сям'ю. Кінуў, ён паехаў на Цаліну, пасла гэта асваенне Цаліны, цалінных зямель, ён там знайшоў другую жонку. Загінуў ён трагічна там, ён ехаў на матацыкле, перакуліўся гэты матацыкл, як бы, ну, разбіўся, едучы па Цаліне на матацыкле. Ось, ну, такі быў ён экспрэсіўны чалавек, але вот такая памяць захавалася, змена эпохі, змена свядомасці. А родня? А родня – гэта клініка кітайская дантыста. Разумееш? Значыць, забраў я гэтыя фотаздымкі, звярнуўся да родні, кажу: «Вашы фотаздымкі, вашы сямейныя у мяне, прыйдзіце, забярыце». Вот. А яны сказалі: «Нам не патрэбна». Яны не цікавяцца гісторыяй сваёй сям'і, сваёй радні. Я сам хадзіў ужо да малодшага сына, узнаваў, выпытываў пра бацькі, ўсё то. Ну, дзякуй Богу, ён расказаў мне чого цікава. Його звалі Григор? Григор Григорович Трайкович. З аднаго здымку на нас глядзіць суворы мужчына ў белым міліцэйскім кіцелі, участковы вялікага мястэчка, участковы паваенных часоў, калі ў навакольных лясах яшчэ пастрэльвалі і акоўцы, і дэзерціры, і звычайныя бандыты. Пасада ў Рыгора Рыгоровича была сур'ёзная. Але ж так атрымліваецца, што ў ягонай, кінутай ім сям'і Сталін перамог, калі ніхто з нашчадкаў па сёння не адчуў аніякае патрэбы захаваць памяць пра сваю радню. Не бывае непатрэбных рэчаў. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.